Αποστολή. Τι θες, μωρή? Καλή χρονιά, υγεία, χαρά, γκόμενες, λεφτά, όλα πολλά. Α, δεν ξέρω, τα πολλά δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Καλύτερα λίγα-λίγα για να υπάρξει μια σωστή διαχείριση. Έρχονται όλα μαζί και μετά δεν ξέρουμε. Πολλά-πολλά να είναι. Και που είσαι, πήρα τηλέφωνο τον Τσίπρα γιατί είπα να το κανονίσει. Στην ΕΡΤ, στο ΕΨΙΛΟΝ, όπου θέλει ο Θήμιος. Αρκεί να χαμογελάει. Γιατί κάνει τέτοια ο Τσίπρας? Δηλαδή ελέγχει την ΕΡΤ η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ? Για σε παρακαλώ. Βρε χαζούλη, εγώ του είπα. Εσύ του είπε, αλλά πώ έχει τη δύναμη να το κάνει? Ελέγχει το κρατικό κανάλι η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ? Έλα τώρα. Η λάσπη αλλού. Αυτά τα κάνουν οι προηγούμενοι. Δεν είναι δυνατόν να τα κάνουν και οι αριστεροί, οι ηθικοί, στο διάλο. Η εκπομπή με την Ατάσα από Φιλίου ήταν πολύ δυνατή. Μακάρι τέτοιες εκπομπές να παίζονται σαν προσευχή κάθε εβδομάδα, για να μην σου πω κάθε μέρα. Κάθε μέρα τώρα και εσύ πόσο μπουφίλιου κάθε μέρα, δηλαδή θα κλάψεις το μουρί που δεν έχουμε. Ήταν η καλύτερη απάντηση στα καρτούν τύπου Βερίκιου και σε όλους αυτούς που έκοψαν την τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Να σε καθαρίσει και καλή δύναμη. Χαιρετίσματα στο Θήμιο. Έλα, Αποστολή. Χρόνια πολλά, παιδί μου. Αποστόλης. Αποστόλη μου, ναι. Πάντα λέμε. Και να είσαι καλά και να σε δούμε πάλι σε κανένα κανάλι. Έλα, καημένε τώρα. Αφού δεν μας θέλουν τα κανάλια, ντε και καλά. Ναι, σάτυρα, σάτυρα, σάτυρα. Άμα θέλουν τα κανάλια, σάτυρα, δεν θα έχει εκπομπές σάτυρα στα κανάλια. Εσύ έπρεπε να κάνεις με κάποιον άλλο να κάνει. Επίσης, ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Είναι η πρώτη φορά. Όχι με το δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας. Πέσει το Θήμιο, ζούσε ο θείος του. Τι? Θα είχε κάνει χαρακτήριο συγχωρεμένος ο Γιάννης. Ποιος Γιάννης? Τώρα δεκανίκι του δεξιάς είναι. Ποιος? Για όνομα της Παναγίας. Λέει τώρα για του πρωθυπουργού τη γυναίκα. Περίμενε. Περίμενε λίγο γιατί η μαλακία πάει σύννεφο. Τον Καλαμούκι θεωρείς ότι ο Γιάννης Καλαμίτσι είναι θείος του Θήμιου Καλαμούκη? Θείος δεν είναι. Η συγγένεια είναι προφανής. Παιδί μου, λίγα λες. Βέβαια είναι δεκανίκη της δεξιάς τότε. Από τι έγινε τώρα ο Καλαμούκης, το ζω. Από το θείο του δεν έγινε, τι έγινε? Να σας κάνω μια ερώτηση. Για την Παραντάι Πέπερ της Αυτινής της Γερμανίδας και για το. Δεν λέει για τη Μαρέβανε, δεν λέει. Τίποτα. Να κάνω μια ερώτηση. Μάλλον δεν είναι ερώτηση, είναι τοποθέτηση. Ναι. Ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Εγώ ναι, ΣΥΡΙΖΑ. Α, το διάλογο, πέφτω από τα σύννεφα. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν τόση ωραία. Ερευμένη μαλακιά σε ψηφοφόρο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, το αποκλείω, δεν το δέχομαι. Πόσο χρόνων είσαι? Εγώ 75. Για την ηλικία σου δεν είναι κακή. Α, δεν είναι καλή, καλά. Όχι, καλά, όχι. Εντάξει. Καλή είναι. Έλα, ρε Αποστόλη, και να λες αυτά που λέμε. Τρίτη φορά αριστερά. Δεν σας διώχνει ο Χατζηνικολάου, γιατί είσαστε οι μόνοι που κρατάτε το σταθμό. Κοίταρε ξαναδείς τώρα, να μην κροϊδεύουμε, αλλά και εν όψη εκλογών που είναι να βγει ο Κυριάκος, ποιος βολεύει, εμείς? Καλά, εντάξει, τον Κυριάκο τον κούλι να μας ακατέψει, να ξαναπάει πάλι. Πάντως επειδή είσαι μεγάλος και υπάρχουν ζάχαρα, χοληστερίνη σε αυτές τις ηλικίες, προτίμησε σανό με στέβια. Καρκινογόνο δεν λέω, αλλά με στέβια είναι καλύτερο γιατί περνάει στο ζάχαρο. Καλά, εντάξει, άλλαξε κανέναν άλλο να μην είσαι με αυτό, ναι. Θα το σκεφτώ, θα το σκεφτώ. Θα κοιτάξω την οικογένεια όλη. Άντε, Αποστόλη. Άντε, γεια, καλό άσπισμα στου τοίχου σπίτι, γεια. Εντάξει, εγώ σ' αγαπάω, ό,τι και να μου λες. Δεν πειράζει, να είσαι καλά. Μόνο που είσαι λιγάκι και αληθινό. Ο άλλο είναι παπατζή είναι. Και εγώ τα λέω αυτά για το Θήμιο, αλλά όχι από ΣΥΡΙΖΑΙΚΗ πλευρά. Δηλαδή τώρα είναι λίγο αηδία. Έλα, γεια. Εσύ κλαις κάθε χρόνο στις 5 Ιουλίου. Συγκινούμε, δεν μπορώ να πω κλαίω. Συγκινούμε γιατί ξέρω ότι υπάρχει μια ψυχή εκεί δίπλα από τον Αλέξη στην Κυψέλη που κλαίει. Βάζεις post πάνω στο γραφείο, στο ψυγείο, κάπου τέλος πάντων για να το θυμάσαι. Να μην ξεχάσω, να κλάψω. Ναι. Ναι, εντάξει, θα μπορούσε να το πεις. Αλλά τέλος πάντων αυτά εμείς είμαστε άντρες. Οι άντρες δεν κλαίνε. Είδες να κλαίει ο Τσίπρας? Στα αρχίδια του. Ναι. Στις 5 Ιουλίου έχετε ακόμα εκπομπές, δεν ξεκινάνε οι καλοκαιρινές διακοπές. Πέφτει Πέμπτη. Θα κλαίτε μαζί με το Θήμιο από το μικρόφωνο. Πέμπτη είναι? Ναι. Να κλάψω και να μην κλάψω τον κατά. Τι θες, μωρή, και εσύ? Έκανε μια δήλωση η γυναίκα, τι θες? Οι αριστεροί έχουν και ευαισθησίες. Άσε το διάλογο το χάμω. Πεθαίνω. Όχι στο τηλέφωνο, όχι σε μένα, μην μείνει στα χέρια μου, ψοφαλού. Τι είπα, ρε, κύριε Βασίλη, ρε, μαλάκα. Ποιο απ' όλα? Έλα, ρε, κολέα. 20 ζευγάρια αυγά και ένα κόκορα, ευρετικά. 20 ζευγάρια αυγά και ένα κόκορα. Λαθρό, δεν έχω τίποτα άλλο. Μα 20 ζευγάρια, πάνε τα αυγά μόνα τους. Μα τι ζωή είναι αυτή, γιατί εμείς να ταλαιπωριόμαστε τόσο να βρούμε το τέρι μας και τα αυγά με το πριν γεννηθούν να έχουν ένα ζευγάρι από την αρχή τους. Γι' αυτό και μόνο αξίζει να γίνουμε κότες. Ότι δεν είμαστε, αλλά τέλος πάντων. Διαφορά στο τόσο χέρι χτυπάει και φεύγει. Να σου πω τώρα, επειδή μας έχουν σκοτήσει τα αρχικά με το μακεδονικό, γιατί δεν κάνουν ένα brand name με πνευματικά δικαιώματα να το παραχωρήσουν για 99 χρόνια να τελειώνουμε, ρε φίλε? Είχα πάντα μια απορία πώς είναι μια φωτογραφία από σκοτισμένα αρχίδια. Θες να μου στείλεις μία? Δικιά μου. Θέλω σκοτισμένο, να δω σκοτισμένο. Αν μπορείς, αυτό το λεγόμενο το dick pic που λέμε. Κάνε μου έτοιμα στο Facebook να πούμε να σας στείλω, ρε φίλε. Έτοιμα, θα σου κάνω έτοιμα και να μου τα έχεις έτοιμα. Τη φάση με τον άσχημο μαλάκα την είδες? Τι έκανε πάλι, δηλαδή μην πεις τώρα κανένα ρατσιστικό οχετό. Όχι, ρε, που έπεσε το Περιστέρι στη θάλασσα. Στον άνθιμο ήτανε? Πέρα, μαλάκα, ξέρεις γιατί του έπεσε? Το είχε κάτω από το ράσο πριν? Όχι, ρε, Δεν ήταν ο Καρατζαφέρης. Το μυαλό μου στο Παπάφιο, δεν ξέρω. Για πες. Ο Καρατζαφέρης, κύριε Παπάρα, να κάτσει απάντω. Μήπως ο Καρατζαφέρης ήταν στη θάλασσα και πήγε να κάτσει πάνω στον Καρατζαφέρη. Είχε φουτήξει ήδη να πιάσει το σταυρό. Είδε να επιπλέον κατά στο Θερμαϊκό. Όχι. Έξω από τη Μακρόνησο είδα, είχε πάει ο Πολάκης. Κολομέρια καθήκη. Καλέ, ήξερε εσύ ότι την Περιστέρα τη λέγανε και Μπέτη. Ναι, καλέ. Α, παπά, εγώ την ήξερα Τσίπρενα, να σου πω την αλήθεια. Αχ, αυτό το λαϊκίστικο. Σεξιστικό, σεξιστικό. Είσαι στα όρια Βασίλη Λεβέντη. Λες, ναι. Πώς την είδες, πλανητάρχησα. Γιατί πλανητάρχησα, μωρή. Δεν την έχει δει λίγο πλανητάρχησα. Είναι πλανητάρχης ο Τσίπρας για να είναι πλανητάρχησα η Μπέτη. Ότι την έχει δει, είπα, όχι ότι είναι. Α, δεν πας καλά κι εσύ. Αυτές οι συζητήσεις είναι επίπεδου Τατιάνα, α πούμε, να συζητάμε, ξέρω εγώ, τι είπε η γυναίκα του Πρωθυπουργού και τι όχι. Άι, παράτα μας. Εντάξει, δεν πειράζει να κάνουμε αυτό που έχουμε. Τσόκαρο. Καλή χρονιά, λέω. Καλά, εντάξει, δεν ξέρω. Θα στο τέλος χρονιάς τα λέμε αυτά τώρα. Πού ξέρεις. Ναι, όχι, κάτι άλλο θέλω να ευχηθώ. Σύντομα η ελληνοφρένεια, η τηλεοπτική και πάλι κοντά μας. Καλά τώρα και εσύ, μην τρελαίνεσαι. Μωράκι, τεκνάκι, καψουρίτσα. Αγάπη μου, εσύ είσαι. Στείλε μου New Year's Eve φωτό με βυζιά. Περίμενε να μιλήσω. Περιμένω. Εάν νομίζεις ότι αυτές τις μέρες. Κάνε βιντεοκλήση, άστα αυτά. Εάν νομίζεις ότι αυτές τις μέρες μου έλειψες, κάνεις λάθος. Γιατί εγώ είχα τις κασετούλες που ηχογραφώ από τις εκπομπές σου. Ναι. Σε άκουγα, άρα ήμασταν πάλι μαζί. Στη μουνά σου. Να. Τι ήρθαμε, τι δεν ήρθαμε, να. Εγώ δεν κλαίω γιατί αυτό το χρόνο επιτέλους θα συναντηθούμε να ολοκληρώσουμε την αγάπη μας. Με έναν τρόπο ολοκληρώνει την αγάπη, να ξέρεις, Αυτό εννοώ. Αυτό? Αυτό που εννοείς, αυτό εννοώ. Θα πέσει λιόλιος. Το μόνο που μένει είναι ραντεβού. Μάσκα ομορφιάς. Ραντεβουδάκι και φύγαμε. Τέλος. Έλα, γεια. Καλά, συγγνώμη, τι μου είπες τώρα, να μην κάνω έτσι για την ελληνοφρένεια. Α, τώρα το πιάσεις, έχεις καθυστέρηση. Ναι, έχω μια καθυστέρηση, το έχω πει. Γιατί, δεν βάλατε προφυλακτικό. Πας καλά, παιδί μου, εγώ κοντεύω να ξυλώσω την τηλεόραση εδώ πέρα από τα νεύρα μου. Έχεις ακόμα τηλεόραση. Έλατε. Έπρεπε να την έχετε σπάσει και να έχετε κάνει διαμαρτυρία και φωτογραφίες και αυτά για να δείξετε τέλος πάντων τη δυσαρέσκειά σας με έναν τρόπο. Πώς το δείχνεις, σχέστηκα. Ελληνοφρένεια δεν φαντάζεσαι, μόνο το κατσαβίδι που δεν πήρα, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Αυτή την τηλεόρασή σου χαλάς, μωρή. Μποϊκοτάζ. Ναι, μποϊκοτάζ. Κάντε μποϊκοτάζ, όχι στην τηλεόραση, στη συσκευή. Αυτό κατάλαβες εσύ. Αν θες να δεις μια σειρά, που θα τη δεις τώρα. Σειρά εννοώ κατεβασμένη, όχι της τηλεόρασης. Όχι, μποϊκοτάζ, κανάλι, εγώ το πιστεύω γι' αυτό που έκανε. Δεν θέλω να παρακινήσω σε κάτι, αλλά άμα ήταν μια αυθόρμητη ιδέα δικιά σας, γιατί. Δεν θέλω να παρακινήσω όμως, φυσικά. Κόψε τον Αλφα γι' αυτό που έκανε. Δεν το λέω εγώ. Έλα, σε παρακαλώ, δεν είναι σωστά αυτά. Μπράβο. Γεια σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ναι, ναι, τι θες. Ήθελα να πω ότι αυτοί οι ΣΥΡΙΖΕΙ δεν σέβονται ούτε την παράδοση. Έχει ένα ωραίο όνομα και το έκανε ξένο, Μπέτη. Περιστέρα ή Αλέξενα, όπως Βασίλενα, του κύριου Βασίλη. Ναι. Κύριε Κανελόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνουμε. Χρόνια σας πολλά, πουλά από εξ***, τι κάνετε. Για χαρά, καλά, εσείς. Δόξα τον Θεό. Τι Θεό, δεν πιστεύω. Με τη μηχανή, τυχή, κυκλοφορίας. Τι έγινε, τι είπατε? Σας έχουμε κοντά μας με τη συνεργασία της μηχανής. Ναι, ναι, συνεργαζόμαστε. Ευχαριστώ. Είναι 35 ευρώ με την έκπτωση αν κάνετε εξάμηνο ή 65 ευρώ με την έκπτωση αν κάνετε χρόνο. Ό,τι θέλετε. Μπορώ να κάνουμε ρύθμιση 120 δόσεις. Όχι, είναι 35 ευρώ ή 65 ευρώ, ό,τι θέλετε. Ναι, αυτό, να το διαιρέσουμε στα 120 θέλω. Δεν βγαίνω, μάνα μου. Δηλαδή, ασφάλεια δεν λέω. Εντάξει, ναι. Αλλά δεν πέφτω κιόλας. Τσάπα πάντα λεφτά. Τι θα κάνετε. Επειδή έχετε το αυτοκίνητο, εγώ σας έχω περάσει την έκπτωση. Ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι 35 ευρώ αν κάνετε εξάμηνο μέχρι και το καλοκαίρι ή 65 ευρώ αν κάνετε ετήσιο μέχρι του χρόνου το Γενάρη του 19, ό,τι θέλετε. Μπορώ να κάνω μεροκάματα στην εταιρεία σας άμα είναι να μην πληρώνω εγώ. Καλά τα λέτε, κύριε Κανελόπουλε, καλά τα λέτε. Καλά τα λέω, αλλά ποιος μ' ακούει. Πώς μπορείτε οικονομικά. Α, πρέπει να πληρώσω. Μπορώ να αλλάξω εταιρεία όμως. Α? Ωραία ιδέα μου. Λοιπόν, deal. Πόσο? Το 35, 20. Ή 35 ή 65, ό,τι θέλετε. 20, αλλιώς πάω αλλού. 20 δεν μπορώ. Λυπάμαι, δεν πειράζει. Να είστε καλά όμως, χάρηκα. Να είστε καλά και εσείς. Εσείς, γεια, χάρηκα για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, γεια. Προδότης ο Τσίπρας τελικά, συμφωνώ, προδότης. Δεν ξέρω, η Μπέτη τι λέει. Η Μπέτη είπε όχι, αλλά εγώ λέω ναι, προδότης. Συμφωνώ ότι είναι προδότης και έφυγε από τις αρχές. Το θέμα είναι μεγαλύτερη προδοσία είναι του Τσίπρα ή αυτό που έγινε στη Σοβιετική ένταση το 89. Πες τα, για να συγκρίνουμε ίδια πράγματα, είναι όχι αιντε έτσι τώρα. Προδοσία είναι ανικανότητα. Να σου πω εγώ τι είναι προδοσία. Τι είναι προδοσία, για προδοσία και... είναι που το Κουκουέ δεν συνεργάστηκε. Να τα λέμε. Αυτό είναι προδοσία. Γιατί αν είχε συνεργαστεί το Κουκουέ. Θα πω και για τη Μαρφίν μετά από αυτό. Λοιπόν, αν είχε συνεργαστεί. συνεργαστεί το ΚΚΕ, τώρα τι θα είχαμε, θα κουνιόταν ο Κυριάκος, θα είχε να λέει κάποιος ότι δεν είναι αριστερή κυβέρνηση. Έτσι, μπράβο, αλλά. Πέστα, αλλά θέλανε να πάρουν τους μισθούς από τη Βουλή. Πέστα, πέστα να μην τα λέω εγώ και έρχομαι σε δύσκολη θέση. Μετά από 2,5 χρόνια, 3 χρόνια με Τσίπρα, οι κόρες μου δεν δουλεύουν στη Φυλή. Εντάξει. Των ματιών, μπράβο πάντως. Δηλαδή το ότι δεν έγιναν πουτάνες είναι μια επιτυχία, το λες. Να, αυτό είναι πρόοδος. Δεν δουλεύουν στη Φυλή, μπορεί να δουλεύουν σε άλλο δρόμο. Στη Φυλή δεν δουλεύουν. Αλλά άμα είχε συνεργαστεί το κουκουέρο, είδε τα φέραν εδώ πέρα. Ότι στη Φυλή δεν μπορούσαν να δουλέψουν. Θα είχαμε ξένες πουτάνες. Τέλος πάντων, πέστε να μην τα λέω εγώ. Μα φαντάσου πόσα εκατομμύρια κόσμος. Όχι, περίμενε. Πόσα εκατομμύρια. Εκατοντάδες κόσμος πιστεύει αυτά που λέω και που θες πολύ εύκολα να τα πεις. Αυτό είναι το θέμα. Πόσο εκφράζω εσένα και άλλους ομοίους σου. Πόσα εκατομμύρια κόσμος πιστεύει στον κομμουνισμό και μείναν με την πούτα στο χέρι. Έλα, γεια. Οι ίδιοι που λένε ότι ο κομμουνιστής είναι ο Τσίπρας. Έλα, Αποστολή. Καλά. Ρε, χρόνια πολλά. Καλά είσαι. Δεν ξέρω, θα φανεί. Έλα, καλά, ναι. Θα φανεί, να σου πω. Ίσως βρήκα ένα λόγο γιατί φύγατε από τον Αλφα, σας έδιωξαν. Για πες. Το ζήτημα ότι υπάρχουν γενικότερες δυσκολίες στον όμιλο του Αλφα. Π.χ. ρε, παιδί μου, στην Κοϊνλάιν που ανήκει στον όμιλο, δεν πληρώσαν το δώρο Χριστουγέννων. Α, στο διάλειμμα. Αλλά φαντάσου να είχαν μια εκπομπή που δεν έκανε ό,τι θέλει και παράλληλα να τρέχουν απολύσεις. Δεν θα ήταν και ό,τι καλύτερο για τον όμιλο. Πάντως έτρεξαν απολύσεις και με το κόψιμο το δικό μας. 35 άτομα απέλησε ο Αλφα. Α, μάλιστα. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Γιατί πέρα από τη λογοκρισία στην Ελληνοφρένεια είναι και 35 απολύσεις που έκανε ο Αλφα. Πότε τις έκανε αυτές? Η δική μας η ομάδα. Α, ναι, έλατε, είναι και η δική σας η ομάδα. Εγώ από θέλει μου κλαίω. Ξέρεις πότε κλαίω? Πότε κλαίς και εσύ? Αυτά που μπλέξαμε κλαψομούνιες ξαφνικά. Είχαμε το σεξισμό. Είχαμε την ομοφοβία. Τώρα θα έχουμε για την κλαψομούνιας ή έλεος. Ναι, πάτε και κλαίτε όλες. Εγώ κλαίω κάθε Τετάρτη στα ειρηνοδική ατρόδα Κρυγόνα. Η Μπαζιάννα εκεί δεν κλαίει ούτε ο Αλέξης. Εγώ κλαίω όταν μου παίρνει η τράπεζα το σπίτι. Γιατί για να κλάψεις με το δακρυγόνο πρέπει να είσαι από μπροστά εκεί που το τρως, όχι από πίσω αυτός που το ρίχνει. Κατάλαβες. Όμως αυτό δεν είναι προδοσία. Είχε πει στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης ο Τσίπρας δεν θα κάνω πληστηριασμούς. Όχι, ναι. Προστασία τη πρώτη κατοικία. Εντάξει, μπορεί και να το πει. Τέλος πάντων, αλλάζουν αυτά. Εγώ από σένα μου τότε κλαίω, πες την Βαζιάννα.